الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وروى الإمام الحاكم والحديث حسن بسند عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال جاء فتى من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس فقال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل قال أحسنهم خلقا قال أي المؤمنين أكيس قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا قبل أن ينزل بهم ثم سكت أولئك من الأكياس ثم سكت الفتى بعد يكون تمي الله سبحانه وتعالى نكون سليا تميلت محمد صلى الله عليه وسلم لنكون سيان في نوسيا نسيانكم كالله سبحانه وتعالى كفوات مأمرشو يا الله نكتب كمبالنا مكتازو يا الله سبحانه وتعالى نكلا مولي أفاني جهودي وكتيشا نمنا يتلقوا نفسياك العذاب ذا الله سبحانه وتعالى ولكما ضاف الله سبحانه وتعالى أبن تسيف وبيه ني أرحم للخلق من يطرون زي قبل واكي من يجسيه قبلين غفور رحيم نمين جوام سماها نني من يطرون قبل واكي لكن تسسهاه قبل الله سبحانه وتعالى أم يجسيه لن يقرآن قبلين ni shadidu ya iqabu ni mkali wa mateso na Allah subhanahu wa ta'ala atakapoteremsha adhabu yake na hasira zake kwa wale hakuna anayeweza kukabiliana nazo, kuzipunguza kiwango na wala kumpunguzia mwingine au kumwondoshea adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema ndani ya Qur'an: إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. الله يتكي واتو متسو وبايا شك ما غمينا عذاب حكونا نيوز قريجا عذاب يا الله سبحانه وتعالى. كويو كتلازميش أنا كم خوف الله سبحانه وتعالى من جبل السنج ومسلم كتكمشاك يتلسيكم. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala alituambia ndani ya Qur'an: ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mmemfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ittaqullah, mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Walitandur nafsu ma qaddamat lighad, naichunguze nafsi ya kila mmoja ni kitu gani ambacho imetanguliza kwa ajili ya maisha yake ya kesho. Wattaqullaha, namumche Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha khabirun bima ta'malun, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye habari juu ya yale yote ambayo mnayofanya katika maisha yenu ya kila siku. Kwa lazima tuishi katika hali ya kumwogopa Allah na kuziogopa adhabu za Allah na kutambua kwamba sisi katika hii dunia ni wageni ama ni wapita njia. Kesho tutarudia kwa Mola wetu, tutakutana naye na kila mmoja wetu atalipwa kwa yale aliyofanya katika ulimwengu huu. Kwa hiyo hatakikani Muislamu kujisahau, hatakikani Muislamu kughafilika yakamkumbaza haya maisha akasahau kwamba yeye jana alikuwa mtoto mdogo mchanga hajui chochote, na leo amekuwa ni mtu mzima anaendesha mambo yake na anapanga mipangilio yake ya maisha mwenyewe. Basi akumbuke kwamba baada ya maisha haya kuna maisha mengine, ataondoka katika hii dunia kama alipokuja katika hii dunia na atarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amepokea hadithi al-Imamu Hakim, walhadithu hasanun, kwa sanadi kutoka kwa Ata ibn Abi Rabah rahimahullah, عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، كتوك عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، والحديث طويل، حديث من ذلك سامي، لكن كتك حديث كنا منين مهيم وضال، تنهاني لكل فهام، كتك مدهوم فوبي كتك خطبائك. سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: جاء رفقا من الأنصار، الكوجة كجانا كتكبيانا ومدينة، الكوجة كجانا فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكمت لي سلام ولمتوم صلى الله عليه وسلم. Na hii ni adabu kwa mwanafunzi anapoingia darasani amtolee mwalimu wake salamu, na ni adabu kwa mtu anapoingia katika mahala katika nyumba awatolee salamu wanaokuja katika nyumba ile. Na ni adabu kabla mtu hajakaa kwenye kikao asiwatolee salamu watu waliokaa katika sehemu ile, wawe ni wadogo kwake na wawe ni wakubwa kwake. Yule kijana alipotoa salamu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, thumma jalasa, baada ya kutoa salamu akakaa. Na hii tunajifundisha adabu ya mtu kuongea na mzazi, adabu ya mtu kuongea na mwalimu wake, adabu ya mtu kuongea na mkubwa wake. Usiongee na mkubwa ukiwa unamsimamia, kaa chini, mweleze jambo lako. Ama kama na yeye atakuwa amesimama, waweza ukasimama, lakini kama mkubwa amekaa, si adabu kuzungumza na mkubwa ukiwa umesimama. Kaa chini kama alivyokaa yeye, baada ya kuosha msalimia, kisha eleza jambo lake. Kijana akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamsalimia Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha akakaa. Faqala ya Rasulullah, ni kijana baada ya kukaa akasema, ewe Mtume wa Allah, ayyul mu'minina afdal, ni muumini gani aliye bora kuliko waumini wenzake? Tufahamu kwamba waumini ni watu bora. Allah anawasifu kwa sifa ya imani, akawaita kwa jina la imani. Waumini ni watu bora katika wanadamu, watu bora ni waumini. Sasa katika hawa waumini ni nani mtu bora kati ya hawa? Ayyul mu'minina afdal, ni yupi muumini bora? Qala, Mtume alayhi salatu wassalam akamjibu yule kijana akamwambia, ahsanuhum khuluqa, mbora wa waumini ni yule mzuri wao wa tabia. Nyote muna tabia nzuri, yule anayekushindana anayekushindeni katika tabia nzuri, huyo ndiye mbora wenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno haya ya Mtume yaliwafanya masahaba kushindana katika tabia nzuri, na kila mmoja kuhakikisha kwamba hata kama alikuwa hana tabia nzuri, akajilazimisha lazima ile tabia nzuri, akapambana na nafsi yake kuizuia katika tabia mbaya, kwa sababu muumini aliyekuwa bora ni yule mwenye tabia nzuri. Kisha kijana akasema tena kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ayyul mu'minina aqyas, na ni yupi muumini mwenye akili? Twajua waumini wote wana akili, nani mwenye akili zaidi kuliko wenzake katika waumini? Kama ambavyo waumini wote wana tabia nzuri, nani mwenye tabia nzuri zaidi? Waumini wote ni bora, nani mbora zaidi? Sasa uulize swali lake la pili, ni nani muumini mwenye akili zaidi kuliko wenzake? Kala, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, aktharuhum lilmauti dhikran, mwenye akili zaidi kuliko wenzake ni yule anayekumbuka zaidi kifo kuliko wenzake. Yule ambaye anakumbuka kifo, muda wake wa siku haupiti ila amekumbuka kifo, kwamba ipo siku nitakufa, ipo siku nitaondoka katika huu ulimwengu, ipo siku hawa jamaa zangu nitawaacha, ipo siku hii nyumba yangu nzuri nitaiacha, ipo siku hii gari yangu nzuri nitaiacha, ipo siku haya madaraka nilokuwa nayo nitayaacha, ipo siku hizi nguo zangu nzuri sitazivaa tena. Anakumbuka kifo, huyo ndiye mwenye akili. Wa ahsanuhum lahu istidlala, lakini pia akawa ni mwenye maandalizi mazuri zaidi kuliko wenzake. Kujua kwamba ipo siku nitaondoka katika hii dunia, sawa nikiwa nina afya na sawa nikiwa sina afya. Kipo hakijali maradhi wala hakijali uzima, kipo ni wakati tu. Ikifika wakati wa kifo, basi hakuna kitu kingine, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Hakuna uwezekano wa kuongeza saa wala hakuna uwezekano wa kupunguza. Muda ukifika unafika. Hata ukiwa katika mahala kwa namna gani, kifo kikija kinakuchukua, kinakuondoa. Ulikuwa unaongea, ulikuwa umelala, ulikuwa unatembea, ulikuwa umesimama. Hali yoyote utakapokuwa, kifo kikifika utaondoka. Sasa yule ambaye atakuwa anakikumbuka kifo zaidi, sifa za mtu mwenye akili. Muumini mwenye akili yule anayekumbuka kifo zaidi kuliko wenzake. Hali ya pili, wa ahsanuhum lahu istidadan qabla an yanzila bihi, akawa anafanya maandalizi mazuri ya kifo kabla kifo hakijateremka kwao. Ulaika min al-akiyas, hao ndio katika waumini wenye akili. Thumma sakata al-fata, kisha yule kijana akatosheka, akanyamaza, hakuendelea kuuliza kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa na sisi ni waumini na tuna akili, basi sifa ya akili zetu ni sisi kuonekana kwamba tuzibadilishe na kupambana na tabia mbaya na kujipamba kuwa na tabia nzuri. Halafu kuwa ni watu tunakumbuka kifo, lakini pia tuwe ni watu wenye maandalizi mazuri ya kifo. Kifo hakiandaliwi kama hujiandaa kutaka kuoa ama kusafiri ama kujenga nyumba yako. Kifo kinaandaliwa na matendo mema. Kifo kinaandaliwa na matendo mazuri. Alikuwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi iliyosimuliwa na Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, anasema Abdullah, إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة، وسيسي في حسابه كنتم صلى الله عليه وسلم أكيوا بكافي كاوك موجة وحساب مرمي موجة لكم يحسين رب اغفر لي وتب علينا innaka anta tawwabur rahim. Ana kariri haya maneno, rabbi ighfirli, mola wangu ninakuomba unisamehe. Watubu alayya, mola wangu naomba unikubalie toba yangu kwako. Mtume anamuomba Allah msamaha, na mtume anatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أمفتيوا أنتم ما ذنبي يبايع أمتمولين كذبانيا نيالي أتكوكوز كذبانيا تشتميهي ولا الله. لكن نهاية لكل ما فنديش وقوم مواك كذبانيا والمواك تسجسها ولتكري دنيا تسجسها ولمعيشة tusisahau na yale tuliyokuwa nayo katika neema alizotupa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwe ni watu na maandalizi mazuri ya kifo. Tukikutana na Mola wetu makutano yetu yawe ni makutano salama. Tutakuwa ni watu wenye akili, tutakapokuwa ni watu na maandalizi mazuri ya kifo kabla hatujafikia kifo hichi. Hii ndio sifa ya mtu mwenye akili, na muumini amepambika kwamba ni mtu mwenye akili. Basi mwenye akili zaidi kuliko wenzake ni yule ambaye anakumbuka kifo na anafanya maandalizi mazuri ya hicho kifo kabla hakijafikia. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبركاته. ولمنه نوالمنه ونوشك تكوي من قهوه وكي وقليه ولمطاقه ننمنا ولمفجازة بسي wanaamini hakuna mahala pana utulivu kama hapa duniani, na hata mtu anapokuwa Allah amekujulia sehemu katika maisha, ima amempa madaraka, ima amempa mali, ima amempa nafasi katika nafasi ambazo zinamfanya aheshimike katika jamii, anasahau, anapenda kusifiwa, anapenda atajwe, anapenda azungumzwe, fulani ni katika watu wenye nafasi fulani. Lakini atakikana mwanadamu akumbuke kabla ya yeye wapo waliomtangulia kuwa hizo sifa. Kama ni madaraka, kulikuwa na watu walikuwa na madaraka. Kama ni mali, kulikuwa na watu walikuwa na mali. Kama ni heshima, kulikuwa na watu walikuwa na heshima. Kama ni uzuri na afya, kuna watu pia walikuwa navyo waliomtangulia. Jambo la msingi la kujiuliza, aina huu hao wote wako wapi? Wameenda wapi katika hii dunia nzuri iliyowakalia vizuri na mambo yao yakasimama vizuri yakanyonga? Nini wameondoka nacho? Arudi na atubie kwa Mola wake, aikataze nafsi yake jeuri katika mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya Qur'ani Allah ametuletea mfano mzuri kwa watu wenye akili. Mmoja katika viumbe ambaye mwanadamu Allah alimkirimu madaraka, na wala hakuyapata madaraka kwa kutumia silaha, kayapata madaraka kutoka kwa wazee wake karibu vizuri kabisa, mfalme mwenye kuheshimika Firaun alayhi laana, ambaye Allah alimpa nafasi kubwa katika dunia, lakini na mali na ufalme na madaraka aliyokuwa nayo na jeshi kubwa aliyokuwa nalo na watu kumsikiliza, alikuwa mtu fisadi katika ardhi. Akasahau kwamba ipo siku ataondoka katika dunia. Alipokwenda Musa na Harun kumnasihi na kumshauri na kumkumbusha arejee kwa Mola wake, alidharau, akafanya kiburi, akapinga. Lakini pia akatangaza kwamba yeye ndiye mkubwa zaidi kuliko Allah. Akatangaza mbele za watu, akawaambia watu, ana rabbukumul a'la, mimi ndio Mola wenu niliye mkubwa zaidi kuliko mwingine, hakuna anayenifikia mimi. Kwa sababu alikuwa na madaraka, alikuwa na jeshi, alikuwa na mali, alikuwa anasikilizwa, na katika jeuri aliyokuwa nayo aliweza kuwachinja watu, na wala hakuna aliyeweza kupelekea malalamiko na kuandamana na kulia mbele yake. Watu waliingia pembeni, wakalia chumbani, wakanyamaza, na yeye akaendelea kuwachinja watoto wa kiume na kuwaacha hai watoto wa kike na kuwafanya kwenye kazi. Katuletea mfano huu abadan ya Qur'an, kamtaja sana Farao. Sasa yule ambaye ataigiza tabia za Farauni akawa jeuri kwa sababu ya mamlaka yake, akawa jeuri kwa sababu ya mali yake, akawa jeuri kwa sababu ya wafuasi wake, akawa jeuri kwa sababu ya moja ya nafasi aliyokuwa nayo, akumbuke kabla yake alikuwepo mtu Farauni. Lakini yuko wapi? Haikumfaa mali yake, wala hayakumfaa madaraka yake, wala halikumfaa jeshi lake, na yeye siku anaangamizwa katika bahari akamwambia Allah kwamba amantu billahi abadat bihi banu Israil, sasa nimemwamini yule ambaye walimwamini wana wa Israeli na mimi ni katika Waislamu. Lakini amemkumbuka Allah wangu inatoka, ameziona adhabu, ameshuhudia mateso, kakumbuka kurudi. Allah akamwambia al-an, hivi sasa tuwakumbuka, waqad asharta qalbi, na hapo nyuma ulikuwa mtu mwovu mwanzo wala mwenyewe. Kurejea kwake na kutubia kwake hapakuwa na nafasi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe Muislamu usisubiri akakukuta yaliyokukuta Firauni. Qarun alikuwa tajiri mkubwa katika dunia. Allah amemzungumza Qarun akasema, wa inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa, funguo zake za kufungua hazina ya mali yake zinawashinda kunyanyua watu wenye nguvu. Hawawezi kunyanyua funguo za Qarun, mtu aliyekuwa na mali nyingi sana. Lakini aliukataa ujumbe, akaikataa haki, akasahau kifo, akaendelea kufanya kiburi na dharau. Anatembea kwenye ardhi kwa malingo, bega moja juu lingine chini. Allah akamwambia mwanadamu, innaka lan takhriqa al-ardha, wewe hata ukilinga namna gani huwezi ukaitoboa ardhi. Walan takhriqa al-jibala tula, wala huwezi kuufikia mlima kwa urefu. Nyanyua bega lako na kujua utafika popote. Tembea kwa malingo unapojua huwezi kutoboa ardhi. Jeuri itakusaidia nini? Lakini Karuni Allah alimwangamiza mbele za watu, katika halaiki ya watu, hakuridhiwa hata kiasi yeye na nyumba yake. Allah asema fakasatna bihi wa idarihi ardh, tukamwangamiza yeye na nyumba yake kwa jeuri. Sasa Muislamu mwenye akili ni yule anayekumbuka kifo. Yasitughuni maisha ya dunia, tusighurike na afya zetu, tusighurike na maisha, tukasahau kwamba tunapita katika hii dunia. Waliingia watu kwa Abu Huraira radhiallahu anhu wakiwa katika maradhi ya kifo, wameenda kumjulia hali yake sahaba wa Mtume anaumwa, wakamkuta radhiallahu anhu uso umejaa machozi, ndevu zimeroana, machozi yanajia. Wakamuuliza maliusika ya Abu Huraira, nini kinakuuliza Abu Huraira sahaba wa Mtume? Akawajibu, kinachoniuliza mimi tuli safari. Tuli safari, ule urefu wa safari inayokwenda ndio ninayouliza mimi, naenda mbali sana. Wa qillatu zaji, lakini masurufu ya zawadi uliyochukua kwa ajili ya hiyo safari ni machache sana. Kwa mimi nalia na vitu viwili. Safari inayokwenda mbali, matumizi yangu ya safari huko niendako ni machache. Akusudia safari inayokwenda, safari ya akhera. Kizikwa mjuu na kufuniwa lini? Miaka mingapi itapita ukiwa katika tumbo la ardhi? Halafu masurufu ya amali njema ambazo amechukua zikusaidie uko endako ndogo, kama amali za Abu Huraira ndogo, zapote zitakuwa na haja. Abu Huraira analia kwamba amali zake ni ndogo, na hauwezi ukasoma hadithi tatu za Mtume ile utasema wa an Abi Huraira radhiyallahu anhu, huyu amekufa analia. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu akiwa na yeye katika hali ya kifo asema, lau kama Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atasema watu wote waingie peponi isipokuwa mtu mmoja tu, nachelea naogopa itakuwa mimi ya Umar. Kama hao waliogopa hii safari kwa kiasi hiki, sisi kujiweka na matumaini yetu, hatuna hofu, hatuogopi. Juhudi zetu katika amali dhaifu, juhudi zetu katika kusimamia dini dhaifu, ibada zetu zenyewe pia dhaifu, mapenzi katika dini kidogo. Lakini utaona watu tunashindana katika kuimarisha maisha yetu, maisha ambayo hayakudumu kwa Qarun tajiri mkubwa wa dunia, wala hayakudumu kwa Haman waziri mkubwa katika dunia, wala hayakudumu kwa Firaun mfalme mkubwa katika dunia. Yatadumu kwako. Hayakudumu kwa Suleiman mfalme aliyemiliki mpaka upepo na majini. Hayakudumu kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, afdalu khalqillah, mbora wa viumbe wa Allah. Yatadumu kwako. Fala takurannakum lhayati dunia, yasikudanganyeni maisha ya dunia. Usidanganyike na haya maisha, usidanganyike na madaraka, usidanganyike na afya, usidanganyike na uzuri, usidanganyike na mali. Yote haya tumeazimwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tuishi kwa ni watu ni kuchagua na kufahamu kwamba katika hii dunia sisi ni wageni na sisi ni wapita njia. Leo tupo na kesho hatupo. Mwenye akili ni yule anayekumbuka kifo na akawa na maandalizi mazuri ya kifo hicho kabla hakijafikia. Tuwe wengi wa kumwomba Allah msamaha, tuwe ni wengi wa kurejea na kutubia kwa Mola wetu, kwa sababu sifa ya Mola wetu ni tawabu rahim, ni mwingi wa kukubali toba za waja wake na ni mwenye huruma kwa waja wake. Wafakani Allahu wa iyyakum. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه.